สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งเสียงกระจายมาตามแม่ข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังที่ทั่วประเทศเลยรวมถึงทางอินเทอร์เน็ตคลื่นสั้นและเครือข่ายของกรมทั้งหมดด้วยการฟังทำตามการเป็นมงคลท่านผู้ฟังเราเอามงคลนี้เหมือนกับเป็นมงกุฎเลยนะมาครอบไว้ที่หัวของเราเป็นประดับให้มันสวยงามเอาธรรมะนี้มาเข้าสู่ใจของเราให้มันมีความเย็นมีความสบายมีความร่มเย็นมงคลคือการฟังธรรมเนี่ยมันดีอย่างนี้จิตใจที่มีธรรมะแล้วจะมีความสบายใจธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นของที่เหลืออยู่เท่านี้ล่ะเหลืออยู่เท่านี้เป็นมรดกที่พระพุทธเจ้าของเราท่านมอบไว้ให้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้ด้วยเสียงกล่าวคำว่ารักษาไว้ด้วยเสียงกล่าวเป็นมรดกของท่านเนี่ยหมายความว่าเรารับมาแล้วเราทำให้ดีคำว่าทำให้ดีนี้คือเอามาปฏิบัตินั่นเองแต่คำว่ารับมาด้วยเสียงกล่าวรักษาให้ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเอามาเขียนจารึกลงบนแผ่นหินแล้วก็เก็บเข้าตู้ล็อกให้แน่นหนาเฝ้าไว้ด้วยกองทัพช้างกองทัพม้าอันนั้นไม่ชื่อว่าเก็บรักษาด้วยดีแต่การเก็บรักษาด้วยดีนั้นคือเก็บรักษาไว้ในใจของเราให้ใจของเรามีธรรมะท่านผู้ฟังเวลาที่เราจะโกรธอย่างเงี้ยเอาธรรมะมาเก็บไว้ในใจรักษาให้ดีเอาให้ความโกรธนั้นมันระงับไปให้มันหายไปอย่าให้มีความโกรธขึ้นความโกรธไม่ดีเอาจะระงับไปรักษาไปได้ยังไงก็ใช้เมตตาในเมตตามันจะมาเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟคือความโกรธในใจของเราได้เอาเราทำความเมตตาให้เกิดขึ้นในใจของเราพัวขึ้นมาเออนี่คือคุณเป็นผู้ที่รักษาธรรมะแล้วนะเป็นหนึ่งในอัศวินที่จะรักษาธรรมะได้อัศวินนี้อาจจะปรากฏมาในรูปแบบของผู้ชายกล้ามเป็นมัดที่มีจิตใจที่มีธรรมะอัศวินนี้อาจจะปรากฏมาในรูปของผู้หญิงร่างน้อยจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ได้ทั้งนั้นถ้าจิตใจมีธรรมะคุณเป็นอัศวินที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แน่นอนมีศีลนี่แหละท่านผู้ฟังมีสมาธินี่แหละท่านผู้ฟังมีปัญญาด้วยต่างคนก็อาจจะรักษาได้ไม่เท่ากันรักษาได้มากบ้างรักษาได้น้อยบ้างตามกำลังจิตตามกำลังใจช่วยกันรักษาธรรมะท่านผู้ฟังสมัยนี้มีใครบ้างที่เขาทำกันอยู่เหล่านักบวชที่มาในรูปของผู้ชายก็เป็นภิกษุที่มาในรูปของผู้หญิงก็เป็นแม่ชีที่มาพยายามที่จะรักษาจิตให้มีธรรมะเหล่านี้เราอุบาสกอุบาสิกาที่มีการขวนขวายในการปฏิบัติมารักษาศีล8หลีกออกจากกามไม่แต่งหน้าไม่ดูกาลเล่นรักษาศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์มากขึ้นได้เขาพยายามที่จะเป็นอัศวินรักษาธรรมะให้อยู่ในใจแต่มีการกระทบกระทั่งกันก็ให้มีขันติโสระจะคือความอดทนความสงบเสงี่ยมให้มีการอ่อนน้อมถ่อมตนทำจิตทำใจให้มีความเยือกเย็นก็เป็นผู้ที่รักษาธรรมะในรูปแบบของตนของตนคฤหัสถ์ญาติโยมที่ยังยินดีในทองและเงินยินดีในการกินข้าวเย็นยินดีในทรัพย์สินเงินทองยินดีในลูกในภรรยาในครอบครัวเนี่ยคือยังบริโภคกามอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นอัศวินรักษาธรรมะได้โดยการรักษาศีลของเราให้ดีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวเทศไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทงดเว้นจากพวกอบายมุขงดเว้นจากทางที่จะไปสู่ความเสื่อมให้ฝึกให้มีจาคะเราสามารถที่จะเป็นผู้ที่รักษาธรรมะไว้ด้วยดีได้แน่นอนท่านผู้ฟังทุกคนช่วยกันไม่ใช่แค่พุทธบริษัท4เท่านั้นเทวดาพรหมแต่พวกนี้เขาก็ยังปฏิบัติยังรักษาธรรมะไม่ใช่เฉพาะในมนุษยโลกยังรวมถึงเทวโลกพรหมโลกด้วยในนรกมีไหมมีแน่นอนสัตว์นรกที่เขายังช่วยสัตว์นรกตัวอื่นแต่ช่วยได้นิดหน่อยไม่ได้มากเพราะฉะนั้นจะไปหวังสาระจากการที่จะรักษาธรรมะไว้ในนรกเนี่ยมันจะไม่มีนะมันจะน้อยมากแต่ถ้าจะเป็นกอบเป็นกรรมเป็นแก่นสารพอที่จะให้เกิดการตรัสรู้ได้ตามพระพุทธเจ้าได้ก็ในมนุษยโลกในเทวโลกในพรหมโลกมีได้แน่นอนเรามาฟังธรรมะ พื่อให้เกิดความแจ่มแจ้งตรงนี้แหละท่านผู้ฟังทีนี้ถ้ามันมีจุดที่มันอาจจะแบบไม่แจ่มแจ้งแต่คำว่าไม่แจ่มแจ้งนี่ก็อาจจะแบบไม่ต่อเนื่องหรือเหมือนกับจุดดําในดวงอาทิตย์มีอยู่นิดหน่อยที่แต่มันไม่สว่างเต็มที่อย่างเงี้ยในจิตของเราอาจจะมีที่ข้องใจอยู่สักหน่อยนึงหรือที่ไม่ต่อเนื่องที่ยังไม่ลงใจตรงนี้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะถามข้าพเจ้าได้โดยติดต่อกับทางรายการท่านผู้ฟังไปที่เว็บไซต์ pheothamma.com หรือว่ามาที่วัดป่าดอนไหนโศก็ได้ถ้ามาไม่ได้จะเขียนเป็นจดหมายก็ได้แต่ส่งกันมาได้ข้าพเจ้าได้รับข้อความได้รับจดหมายเหล่านี้แล้วก็จะนำมาตอบมาพูดคุยในรายการวันนี้เรามีคำถามจากคุณเฮงแต่คุณเฮงนี่ส่งทูตมาแต่คือไม่ได้มาเองนะแต่ว่าให้ลูกน้องมาลูกน้องมาก็ฝากคำถามของคุณเฮงมาถามว่าทำไมคนที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาถึงได้ตรัสรู้กันง่ายดายเหลือเกินนั่นคือถ้าเปรียบเทียบกับคนในสมัยปัจจุบันอย่างเงี้ยฟังธรรมครูบาอาจารย์อ่านพระไตรปิฎกจนเป็นตู้เป็นตู้แต่ทำความเข้าใจก็ยังบรรลุธรรมไม่ได้เลยแบบเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอันนี้คุณเฮงถามมาแต่เราก็อาจจะได้เคยอ่านเรื่องราวได้ยินเรื่องราวนะท่านฟังที่มาในพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยในหลักฐานชั้นคุตตกนิกายธรรมบทที่เป็นตถาคตเนี่ยท่านก็จะบอกว่าโอ้พอพระพุทธเจ้ากล่าวคาถานี้คาถานี่มันไม่ได้ยาวด้วยนะคาถาสั้นๆอาจจะแค่บรรทัดเดียวหรือ2บรรทัดนี้โอ้ธรรมะพิสมัยก็เกิดขึ้นกับสัตว์ 84,000 นำมาลุธรรมมีโสดาปัตติผลเป็นต้นอย่างนี้สัตว์ 84,000 ไหนหรือว่าคนไหนนำมนุษย์ก็มีเทวดาก็มีแน่นอนล่ะแต่คำว่าสัตว์เนี่ยนะรวมถึงทั้งมนุษย์และเทวดาเอามนุษย์เหล่าภิกษุเหล่านี้โอ้โห 20,000 รูปบรรลุธรรมนั่นตรงนั้นบรรลุธรรมเอ๊ะแต่ทำไมสมัยนี้ไม่ได้เห็นมีใครมาพูดหรือมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเลยและนี้จึงทำให้เราเห็นว่ามันเป็นของยากนะถ้าจะเปรียบเทียบกับในสมัยก่อนที่ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็แบบเห็นตามกันได้ง่ายและนี่คือคำถามนะและข้าพเจ้าก็บอกให้เข้าใจถึงบริบทของคำถามนี้เรามาทำความเข้าใจกับคำถามนี้สักนิดหนึ่งก่อนท่านผู้ฟังเอาแค่ว่าคนที่จะมาเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยมาคำว่าเหตุว่าปัจจัยนี้ก็คือหมายถึงว่ามีบุญทำมานั่นเองคุณได้ทำบุญร่วมกันมาคุณถึงได้มาเกิดร่วมกันอันนี้เป็นเหตุปัจจัยที่ได้สร้างมาคุณถึงได้มาเห็นพระพุทธเจ้าอุ้ยเห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการไม่ได้แค่เห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นยังเห็นลีลาการแสดงธรรมของท่านแต่เสียงท่านเป็นอย่างนี้แม่มันไม่มีเครื่องบันทึกวิดีโอหรือว่าเครื่องบันทึกเสียงเอาไว้โอ้หมู่ทรงเขาเป็นอย่างนี้มีความงดงามอย่างนี้มีลีลาการเยื่องกลายอย่างนี้ไปอย่างนี้พูดอย่างนี้กินอย่างนี้แม่ไม่ได้เห็นในธรรมฝังมันเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงนะนี่ข้าพเจ้าคิดว่าอย่างนี้นะซึ่งความคิดนี้มันสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยว่าการปรินิพพานของพระองค์เนี่ยเป็นความชิบหายอันใหญ่หลวงแต่เป็นการสูญเสียของสัตว์อย่างมากที่เราไม่ได้เห็นลีลาของท่านไม่ได้เห็นตัวท่านแต่พูดง่ายๆก็จะว่าบุญน้อยก็ได้แต่ไม่ได้เห็นท่านตรงนั้นแต่ว่าการพูดว่าบุญน้อยหรือว่าวาสนาน้อยเนี่ยหรือว่าเราไม่มีบุญเนี่ยอันนี้เป็นการพยากรณ์โดยส่วนเดียวเกินไปนะคือถ้าจะแค่ว่าพูดว่าคุณไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็จึงเป็นบุญน้อยอันนี้พูดโดยส่วนเดียวเกินไปคําว่าโดยส่วนเดียวเกินไปเนี่ยหมายความว่าคุณจะเอาแค่ตรงนี้มาวัดว่าเป็นเราเป็นคนบุญน้อยสัตว์ที่เกิดในยุคนี้ทั้งหมดเป็นสัตว์ที่มีบุญน้อยเพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าการพูดอย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่าบุญด้านอื่นๆมันก็ต้องมีเช่นการที่เรามีสุขภาพดีไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าการที่มีทรัพย์สมบัติมีความรู้ความเรียนมีรูปโฉมงดงามตัวนี้ก็เป็นบุญจะบอกว่าไม่ใช่บุญก็ไม่ได้แต่มันจึงต้องดูหลายๆองค์ประกอบรวมกันถ้ามาในเรื่องของทางจิตวิญญาณเป็นไปในทางที่จะเห็นพระศาสดาเป็นในทางที่จะบรรลุธรรมอีกด้านหนึ่งถ้าเป็นมาในทางด้านของความรูปสวยความที่มีศักดามากความที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นก็จะเป็นบุญแต่ละด้านแต่ละด้านไปแต่ซึ่งมันมีแง่มุมหลากหลายมากระหว่างเพราะไอ้คำพูดที่ว่าเราเกิดมาไม่ทันพระพุทธเจ้านี่ก็บุญน้อยเนี่ยพูดไม่ได้หรือถ้าข้าพเจ้าเคยพูดไปอันนั้นเป็นคำพูดที่พูดโดยส่วนเดียวแต่ไม่ได้หมายถึงองค์ประกอบรวมด้วยแต่ก็ต้องพิจารณาแง่มุมอื่นเพิ่มเติมขึ้นไปด้วย ทีนี้มาทําความเข้าใจในบริบทว่าทําไมคนที่เกิดในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาจึงตรัสรู้ธรรมได้ง่ายเหลือเกินแต่จริงๆคําพูดคําเนี้ยก็เป็นคําที่เรียกว่า generalize เกินไปนั่นคือพูดโดยทั่วไปเกินไปแต่เพราะว่าคนที่แหมฟังธรรมพระพุทธเจ้าจนกระทั่งรู้ข้างในเห็นถึงข้อถึงไส้ตรงไหนเนี่ยรู้หมดเนี่ยก็ยังไม่บรรลุขั้นสูงก็มีเอาอย่างตัวอย่างที่ท่านพระอานนท์อย่างนี้เป็นต้นนะฟังธรรมจนรู้ถึงทุกซอกทุกมุมจําได้หมดเนี่ยก็ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ในช่วงที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่บางคนอาจจะบอกว่าเอาอย่างนั้นก็ยังได้โสดาบันก็ยังดีใช่ไหมมันก็ยังเป็นเส้นทางที่จะมาสู่พระอรหันต์ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแต่คนอื่นนะมีพราหมณ์หลายรูปมีปริพาชกหลายคนมีกษัตริย์ตั้งหลายองค์ที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วโสดาบันก็ไม่ได้ก็มีแต่เป็นคำพูดที่บอกว่าคนในสมัยพุทธกาลฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วแหมมันตรัสรู้ง่ายเหลือเกินจะพูดโดยส่วนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าที่ไม่ตรัสรู้หนาก็มีแต่จะถามว่าพวกนั้นเกิดมาได้เห็นพระพุทธเจ้าแต่นานๆนี้มีบุญหรือเปล่าถ้าพูดโดยส่วนเดียวมันไม่ได้ไงที่ข้าพเจ้าว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้การบรรลุธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังมันจึงต้องดูเป็นกรณีไปแต่ถามว่าพวกที่รู้ทำง่ายเนี่ยมีไหมมีเหมือนกันทั้งหมดไหมไม่ทั้งหมดแต่ที่รู้ทำได้ยากหรือกว่าจะรู้ได้ก่อนนานหรือถึงขนาดไม่รู้เลยก็มีแต่มันนั้นเหมาไม่ได้ต้องมีการแยกแยะนี่คือในข้อที่2ส่วนในข้อที่3ก็คือว่าพระพุทธเจ้าเวลาท่านสอนเนี่ยทุกฝั่งก็จะมีญาณอย่างรู้กำหนดจิตของสัตว์ทั้งหลายและนี่คือความที่เป็นผู้สอนอายุตัวอย่างเช่นว่าถ้าท่านพระสารีบุตรสอนกับท่านพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านพระสารีบุตรสอนท่านเอาความรู้มาจากไหนก็มาจากของพระพุทธเจ้านี่แหละท่านก็กล่าวตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวอาจจะมีนัยยะมีอรรถะท่านก็อธิบายไปตามความรู้ความเข้าใจของท่านใช่ไหมทีนี้ความรู้ความเข้าใจของท่านเนี่ยมีมากในความที่ท่านเป็นพระสารีบุตรเหรอไหมแบบปัญญาเนี่ยมันแจ่มแจ้งในสมองนี่มันวาบขึ้นเนี่ยเป็นแสงสว่างเป็นความรู้ความแจ่มแจ้งในธรรมะเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านพระสารีบุตรจะไม่มีเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างในหลายๆสิ่งนะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งนั่นก็คือญาณที่จะกําหนดรู้ใจของสัตว์ในความที่มีอินทรีย์อ่อนหรืออินทรีย์แก่ท่านพระสารีบุตรท่านไม่มีนะไม่มีเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจะมีจะรู้ว่าอ๋อสัตว์นี้บุคคลนี้ฟังแบบนี้เราจะบรรลุได้คือไม่ใช่ว่าท่านพระสารีบุตรไม่มีมีอยู่อันนี้ข้าพเจ้าแน่ใจเลยว่ามีอยู่แต่ว่าไม่คมไม่ชัดไม่ลึกไม่เห็นแจ้งเท่าที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นแต่ตัวอย่างเรื่องนี้ก็มีนะเป็นหลักฐานที่มาในธรรมบทแต่เป็นเรื่องของอรรถกถาที่ท่านกล่าวไว้นะว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยให้กรรมฐานอันหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณากายนี่แหละให้กับภิกษุรูปหนึ่งแต่ปรากฏว่าภิกษุรูปนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เลยนะทําไปแล้วก็มีความคิดที่จะลาสิกขาด้วยซ้ําแต่พอพระพุทธเจ้าให้บทแห่งธรรมในการใคร่ครวญพิจารณาไปในอีกเรื่องหนึ่งแต่ปรากฏว่าภิกษุรูปนี้บรรลุธรรมได้ทันทีได้ง่ายดายเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของพระพุทธเจ้าในการที่จะรู้ว่ามีอินทรีย์แก่อ่อนอย่างไรจะเทศสอนได้อย่างไรให้มีความเหมาะสมนั่นก็เพราะว่าท่านเป็นศาสดาไงท่านผู้ฟังผู้สอนแต่ที่ไม่มีใครที่จะเลิศไปกว่าในของทั้งเทวดาและมนุษย์แต่จะมีความสามารถนี้อันนี้คือในประเด็นที่3นะว่าความสามารถของพระพุทธเจ้าตรงนี้ท่านจะมีทีนี้พอท่านไม่อยู่แล้วความสามารถนี้ก็หายไปแล้วไม่มีแล้วนะไม่ได้จะมีใครที่จะไปเปรียบกับพระพุทธเจ้าในตรงนี้ได้นะไม่ใช่แค่ตรงนี้อย่างเรื่องของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติจะมีใครมาเปรียบเสมอกับพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยคือไม่ใช่ว่าไปแตะต้องไม่ได้นะแต่ว่าความสามารถมันไม่ถึงแต่ถ้าทําความสามารถถึงก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปได้อันนี้เราแยกแยะในประการที่3นะในประการแรกในการที่ได้เห็นหรือไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้านั่นก็เป็นเรื่องของบุญกุศลแต่ว่าจะเอามาในการพิจารณาโดยส่วนเดียวก็ไม่ได้ในประการที่2ที่ว่าทุกคนในสมัยพุทธกาลนี่เขาก็ตรัสรู้ทำกันง่ายเหลือเกินมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนอันนี้ก็ต้องแยกแยะประการที่3พระพุทธเจ้าของเรามีความสามารถในการสอนมากอยู่แล้วเช่นว่ามีญาณกําหนดอย่างรู้ใจสัตว์อันนี้คือในข้อที่3ในข้อที่4ท่านผู้ฟังที่ต้องทําการแยกแยะในข้อนี้ก็คือว่าความสามารถในการสอนของพระพุทธเจ้าตรงนั้นเนี่ยที่ข้าพเจ้าบอกว่ามันหายไปแล้วกับตัวที่พระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยนะแต่ท่านก็เอาความรู้ที่ท่านบอกสอนเอาไว้เนี่ยม มือนเราซีร็อกเนี่ยนะซีร็อกโฟโต้คอปี้เนี่ยนะเขาเครื่องถ่ายเอกสารออกมาปื๊บปื๊บปื๊บความรู้เนี่ยถ่ายออกมาเก็บไว้แล้วนั่นคือคําสอนที่ท่านมีอยู่นั่นเองทําให้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเอาต่อให้ตัวท่านไม่อยู่แต่ตัวเป็นๆเนี่ยสัมมาสัมพุทธะจะไปกราบจะไปไหว้จะไปจับจะไปต้องเนี่ยไม่มีแล้วหายไปแล้วเนี่ยศาสดาไม่มีไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ให้เอาคําสอนนี่แหละนะที่บอกไว้สอนไว้เนี่ยเป็นศาสดาแทนเราคำนี้มีความหมายลึกซึ้งนะท่านผู้ฟังนั่นหมายความว่าสิ่งที่ท่านสอนไว้เนี่ยสามารถที่ทําให้เราบรรลุธรรมได้นะให้สําเร็จประโยชน์ตรงนี้ได้นะถึงแม้ตัวท่านไม่อยู่ก็จริงอ่ะแต่คําสอนที่มีอยู่เนี่ยเอาเท่าที่มันเหลืออยู่เนี่ยสามารถที่จะทําให้บรรลุธรรมได้นะการบรรลุธรรมตรงเนี้ยเราจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นะในใจของเราเนี่ยธรรมะหรือวินัยคําสอนที่ท่านทิ้งไว้ให้ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้าบอกว่าให้ช่วยกันรักษาศาสนาให้ช่วยกันรักษาคําสอนให้เป็นอัศวินที่จะคุ้มครองธรรมะคือเอาธรรมะเนี่ยมาทรงไว้ในใจของเราไม่ใช่ว่าเก็บไว้ในตําราคัมภีร์ล็อกเอาไว้แน่นหนาอันนั้นไม่ชื่อว่ารักษาด้วยดีแต่ให้รักษาด้วยดีในการเอาธรรมะนี่มาทรงไว้ในใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้ส่วนที่หายไปมีไหมพูดช้าๆหน่อยก็ได้ท่านฟังมันมีรู้ได้ไงว่ามันมีเพราะมันหายไปแล้วก็ดูจากหลักฐานที่มันมีอยู่เนี่ยว่าตรงนี้มันน่าจะขาดไปมันน่าจะมีเติมไม่เต็มตัวนี้มันน่าจะมีที่น่าจะเพิ่มเติมคันนี้ทําไมตรงนี้พูดสั้นเหลือเกินมันน่าจะมีอย่างอื่นอย่างเงี้ยมีหลักฐานที่มีความแหว่งไปอยู่มีความที่ไม่เต็มอยู่ไม่สมบูรณ์อยู่มีอยู่เรารู้เลยว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าส่วนที่สูญหายไปนั้นก็มีอยู่แต่เท่าที่เหลือตอนนี้ที่มีในพระไตรปิฎกโอ้ตั้งเกือบร้อยเล่มอย่างเงี้ยคัมภีร์อื่นๆอีกเป็นชั้นหลังๆอีกเป็นหลายร้อยเล่มอย่างนี้แค่เนี้ยเพียงพอไหมเพียงพอที่จะทำให้เกิดการบรรลุธรรมได้หรือไม่นะบอกว่าได้ยืนยันแน่นอนในสมัยปัจจุบันนั่นนี่คือในข้อที่5นะประเด็นที่5ว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีการบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าไปมีหรือไม่ให้เรามั่นใจเลยท่านผู้ฟังให้เรามั่นใจเลยอันนี้พระพุทธเจ้าให้บอกด้วยนะว่าถ้าในคำสอนนี้ยังมีการปฏิบัติตามมรรค8อยู่ถ้าในคำสอนนี้ยังมีการปฏิบัติตามมรรค8อยู่นะให้บรรลือสีหนาฏไปนั่นคือให้ประกาศให้กล้องเลยว่าในธรรมะวินัยนี้มีบุคคลที่เป็นโสดาบันแน่นอนคือบุคคลที่เข้าถึงกระแสที่จะไปสู่นิพพานเป็นโสดาบันบุคคลมีแน่นอนโสตะนี่แปลว่ากระแสตกกระแสไปสู่นิพพานมีแน่นอนถ้ามีโสดาบันเนี่ยก็จะต้องมีบุคคลที่เป็นสกทาคามีนั่นคือที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในเร็ววันมากขึ้นนั่นก็จะต้องมีบุคคลที่เป็นอนาคามีคือบุคคลที่จะตายจากชาตินี้ก็ไปเกิดเป็นพรหมโลกไม่ยุ่งเกี่ยวกับกามแล้วก็จะปรินิพพานในภพที่จะไปเกิดนั้นอันนี้มีแน่นอนถ้ามีการปฏิบัติตามมรรค8อยู่ที่ไหนให้บรรลือสีหนาฏคือประกาศให้กล้องไปเลยว่าพระอรหันต์มีแน่นอนบุคคลที่บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้ามีแน่นอนให้บรรลือสีหน้าไปเลยถามว่าในปัจจุบันเนี่ยยังมีคนที่เข้าปฏิบัติตามมรรค8อยู่ไหมคําตอบคือมีแน่นอนท่านผู้ฟังเราเห็นได้แต่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์หรือว่าแม้แต่ฆราวาสญาติโยมที่ขวนขวายในการปฏิบัติในทางศีลสมาธิปัญญามีแน่นอนคือยังมีอยู่แต่ถ้ายังมีอยู่เนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่ามีการตรัสรู้ธรรมแน่นอนแต่ว่าการตรัสรู้ธรรมท่านผู้ฟังนี่คือประเด็นที่6แล้วนะอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าประกาศเลยว่าตัวฉันเนี่ยเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาแต่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธด้วยไม่ใช่ธรรมดานะคือท่านประกาศออกไปเลยคือประกาศเลยนะแต่ถ้าอยู่ในสมัยปัจจุบันอย่างเงี้ยจะมีคนที่มาขึ้นบิลบอร์ดประกาศว่าเอ้ยฉันเป็นพระอรหันต์แล้วนะเดี๋ยวเหมือนกับเขาขึ้นป้ายโฆษณาอย่างเงี้ยพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยมันไม่มีทําอย่างนั้นถึงแม้ในสมัยพุทธกาลพวกเราภิกษุที่เขาเที่ยวประกาศว่าฉันเป็นพระอรหันต์ฉันเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ไม่ได้มีอย่างนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ท่านบอกแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าจะมาประกาศอย่างนั้นเดี๋ยวก็มีมารมีคนที่จะมารุมด่ารุมว่ามันก็ไม่ใช่วิสัยที่จะไปทําอย่างนั้นแต่ถึงแม้พระอรหันต์เองท่านก็จะไม่ได้ไปทําอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะไม่ได้มีความยึดถือเป็นความเป็นตัวตนเพราะการที่ไม่ได้มีการประกาศอะไรไปเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าไม่มีการบรรลุธรรมการบรรลุธรรมด้วยจํานวนคนที่น้อยหรือคนที่มากไม่ได้เป็นการบอกว่ามันยากหรือมันง่ายเข้าใจดีนะคือไม่ใช่ว่าเราแบบว่าอาศัยว่าคนมากเอาถ้ามีคนมากแสดงว่ามันง่ายถ้ามีคนทําได้น้อยแสดงว่ามันยากอันนี้คุณเข้าใจผิดเพราะว่าการบรรลุธรรมมันไม่ได้ดูที่เหตุปัจจัยตามจํานวนคนเอาสัตว์นรกมาเอาสัตว์เดรัจฉานมาแล้วก็ สวดมนต์ให้เขาฟังแล้วก็ให้เขาศึกษาธรรมวินัยแล้วก็ให้เขารักษาศีลแล้วก็ให้เรียนบาลีด้วยนะแล้วดูซิว่ามันจะบรรลุธรรมได้ไหมพวกนี้จะบรรลุธรรมไม่ได้นะบุฟังเอางั้นแสดงว่ายากสิเอาแต่ว่าถ้าให้อยู่ในห้องเรียนเดียวกันสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเทวดามนุษย์จนถึงพรหมเนี่ยเอามาอยู่ในห้องเรียนเดียวกันเอ้าทำไมพวกที่เป็นเทวดาเป็นมนุษย์อยู่ในห้องเรียนเดียวกันสวดมนต์ให้ฟังด้วยให้ศึกษาธรรมะด้วยให้เรียนบาลีด้วยพวกนี้เขาจะบรรลุธรรมได้ง่ายกว่าคือพวกเทวดาพวกมนุษย์พวกพรหมนี่จะบรรลุธรรมได้ง่ายกว่าเอางั้นถ้าดูโดยรวมในห้องเรียนนี้ทั้งหมดแล้วโอ้แสดงว่าการบรรลุธรรมนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากเพราะจำนวนสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกมันมีมากกว่าเราดูที่ตรงนั้นไม่ได้ท่านผู้ฟังเราจะมาพิจารณาโดยส่วนเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะว่าสำหรับเทวดาหรือมนุษย์เนี่ยการบรรลุธรรมเนี่ยมันง่ายกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องยากยากหรือง่ายไม่ได้ดูที่จำนวนสัตว์ที่มาบรรลุธรรมได้มากหรือน้อยยากหรือง่ายดูที่ว่าในจิตในใจนั้นคุณมีอินทรีย์แก่กล้าเพียงพอที่จะบรรลุธรรมหรือไม่อินทรีย์คืออะไรอินทรีย์นั้นคือศรัทธาอินทรีย์คือความเพียรอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิอินทรีย์คือปัญญาถ้าเรามีอินทรีย์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอ่อนมันจะบรรลุธรรมไม่ได้สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเป็นอย่างนั้นศรัทธาน้อยปัญญาน้อยสติก็มีแต่ในการที่จะเอาตัวรอดในการที่จะหากินจะมาตั้งสติไว้ในสติปัฏฐาน4ไม่ได้มันจะบรรลุธรรมไม่ได้แต่ในมนุษย์ที่เขามีอินทรีย์แก่กล้าในเทวดาในพรหมที่เขามีอินทรีย์แก่กล้าเขาสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เร็วได้ง่ายความง่ายหรือความยากไม่ได้อยู่ที่จำนวนคนนะบุฟังแต่ความง่ายหรือความยากอยู่ที่อินทรีย์ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนะบุฟังการบรรลุธรรมไม่ใช่ของยากอย่าไปบอกว่าในสมัยพุทธกาลเป็นเรื่องง่ายในสมัยปัจจุบันเป็นเรื่องยากเพราะอะไรดูที่จำนวนคนเพราะอะไรดูที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่อันนั้นไม่ใช่เหตุปัจจัยที่ถูกต้องแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันยากเพราะว่าอินทรีย์มันอ่อนนี่ฟังเขาท่าอยู่ทำไมสัตว์กลุ่มนี้หรือบุคคลกลุ่มนั้นเขามีอินทรีย์อ่อนทำไมเขามีอินทรีย์ไม่แก่กล้านั่นก็เพราะว่าตัณหามันคืบคลานมามากพอตัณหามันคืบคลานมามากความที่จิตใจของเราจะตั้งไว้ในธรรมเสริมสร้างให้เกิดอินทรีย์มันก็ได้น้อยลงแต่พอมีอินทรีย์ได้น้อยลงการที่จะบรรลุธรรมมันก็ยากขึ้นแต่ประเด็นก็คือว่าคำสอนที่จะทำให้เราสร้างสมพัฒนาอินทรีย์ของเราให้มีความแก่กล้าเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมมีอยู่และถ้าเราสัตว์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยบางคนบางท่านทำไม่ได้บางคนบางท่านทําได้เนี่ยไรที่ทําไม่ได้มันอาจจะมีจํานวนมากกว่าที่ทําได้เนี่ยอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่ายากหรือง่ายไงมันก็เกี่ยวกับว่าคนนั้นก็ทําไม่ได้เป็นส่วนมากคนที่ทําได้มีส่วนน้อยเอาแสดงว่าคนที่ทําได้มันมีไว้เอาถ้ามีแล้วเราจะทํายังไงนั้นมันจะต้องเจาะกลับมาถึงที่ตัวเราว่าแล้วเราจะทํายังไงเราจะทํายังไงกับในสภาพที่มันเป็นอย่างนี้เพราะกระแสตัณหาเดี๋ยวนี้มันแรงท่านผู้ฟังกระแสตัณหาที่จะพัดใจสัตว์ให้ไปตามอบายมุขบ้างนะพอเสร็จงานมีความสําเร็จก็ฉลองกันฉลองกันทําไงก็มีดนตรีเล่ายาปาปิ้งใช่ป่ะมันก็เสียงผิดศีลละตีกันด่ากันพูดเพ้อเจ้อกันแล้วมันจะเอาอินทรีย์ให้มันแก่กล้าได้ไงล่ะเราก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนะบวังกระแสตัณหาเดี๋ยวนี้มันมีมากนะมาแรงและเร็วเราจะข้ามตัดฝ่ากระแสตัณหาให้ไปสู่ฝั่งนู้นคือนิพพานได้ต้องมีที่เกาะต้องมีที่พึ่งที่เกาะที่พึ่งนั้นยังมีอยู่ท่านผู้ฟังนั่นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าอาจจะไม่ได้มาในรูปของตัวเป็นๆให้เราไปกราบไปไหว้ถวายอาหารได้ให้เราเห็นเป็นบุญตาได้แต่ก็ยังอยู่ในรูปของคําสอนคําสอนที่มาด้วยบทพยัญชนะบ้างคําสอนที่มาในอัตตาต่างๆบ้างพระธรรมก็ยังอยู่ท่านผู้ฟังธรรมะที่สามารถเห็นได้ด้วยใจของเราเองอยู่ในตําราคัมภีร์ต่างๆเหล่านั้นนี่ก็เป็นธรรมะอันหนึ่งละแต่ว่าสิ่งที่เราจะรักษาธรรมะไว้ได้เลยเนี่ยไม่ได้เก็บไว้ในตู้ไม่ได้เก็บไว้บนแผ่นหินไม่ได้เก็บไว้ในพระเครื่องแต่ว่าเก็บไว้ในใจของเรานี่คือเราจะรักษาธรรมะได้ที่พึ่งอย่างที่3นั่นคือพระสงฆ์ท่านผู้ฟังคือเราผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการปฏิบัติของคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นนะอัศวินที่เขาจะมารักษาธรรมรักษาวินัยของเขาเขาก็รักษาของเขาเราจะให้เกิดขึ้นในใจของเราได้เราก็ต้องรักษาของเรามันทำให้กันไม่ได้ฉันรักษาของฉันแต่ฉันจะทำให้คู่ครองด้วยมันทำไม่ได้ท่านผู้ฟัง าจจะชักชวนกันได้ให้พัดพามาทางนี้บอกทางบางนี้เราก็จะต้องเดินไปเองทําไปเองให้รักษาธรรมรักษาวินัยของเราในจิตในใจของเราเนี่ยจะสามารถทําได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเกินความสามารถทําฝั่งเรื่องนี้ยังทํากันได้อยู่ในสมัยใดที่ยังมีคนเขาปฏิบัติตามมรรค8เราอย่าไปคบกับเพื่อนชั่วให้เราไปคบกับคนที่เขาดีๆหน่อยพวกที่จะชวนไปกินเหล้าเมาเบียร์เสพอบายมุขเลิกคบมันได้แล้วแล้วก็มาคบกับคนที่เขาจะรักษาศีลไปนั่งสมาธิเจริญปัญญาให้ไปคบกับพวกนี้เราอย่าไปตามกระแสที่ผิดเพราะว่ากระแสมันแรงตอนนี้ตำหวังพระพุทธเจ้าตัวเป็นๆท่านไม่อยู่ที่จะมาออกกฎออกอะไรช่วยปรับข่มขี่วาทะที่เป็นข้าศึกมีอยู่ก็มีสาวกพระเถระที่ยังมีความสามารถอยู่ท่านก็มีแต่ก็ร่อยล้อลงร่อยล้อลงครูอาจารย์ก็มรณภาพไปมรณภาพไปหรืออยู่เท่าที่มีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาตามกระแสให้ดีให้ได้แต่มาตามกระแสของเพื่อนดีมาตามกระแสของธรรมมาตามกระแสของมรรค8นั่นคือคำถามของคุณเฮงวิทยามีคำถามหนึ่งจากฝั่งของคุณปณิดาอันนี้ส่งมาทางเว็บไซต์คุณปณิดาได้ถามถึงว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยได้มีคนที่เขามาวาดภาพหรือเขียนภาพของพระพุทธเจ้าไว้หรือไม่แล้วสมัยปัจจุบันที่มีรูปภาพวาดอะไรต่างๆเนี่ยมาจากไหนอะไรยังไงอันนี้ก็คือว่าตามหลักฐานที่เท่าที่มีมาในพระไตรปิฎกเนี่ยนะท่านฟังก็ไม่ได้มีใครมาถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ต้องพูดถึงเทคโนโลยียังไม่มีใช่ไหมไม่ได้มีใครมาเขียนภาพไม่มีแต่มีแต่เขาที่เขียนอธิบายไว้ด้วยตัวอักษรว่าพระพุทธเจ้ารูปร่างรูปโฉมงดงามอย่างนี้มีแสงสว่างอย่างนี้ก็จะพรรณนากันไปแต่เขียนเป็นตัวอักษรแต่ถามว่าที่เขียนเป็นตัวอักษรเนี่ยก็ไม่ใช่เขียนในสมัยนั้นด้วยนะก็เป็นหลายร้อยปีเกือบพันปีนะถัดมาแล้วก็ที่มีการปั้นพระพุทธรูปอะไรต่างๆก็เป็นยุคหลายร้อยปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วดังนั้นรูปที่เขาเขียนไว้ตามฝาผนังหรือปั้นเป็นรูปเป็นอะไรออกมาเนี่ยอันนี้ก็มาในภายหลังนะไม่ได้อยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าอยู่นั้นจริงๆแต่บุคคลที่ร่วมสมัยนั้นก็เสียชีวิตไปหมดแล้วแต่ที่เขาจะเขียนเป็นภาพหรือจะปั้นเป็นรูปอะไรออกมาแล้วก็มาตามคําบอกเล่าตามคำบอกเล่านี้จากไหนก็จากที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปเองบ้างในลักษณะมหาบุรุษ32ประการหรือว่าที่ครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆได้อธิบายเอาไว้ว่าท่านมีรัศมีอย่างนี้เป็นคนแบบนี้มีท่าทางแบบนี้ก็เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาประกอบกันตามจินตนาการของจิตกรก็ได้เขียนกันออกมาเป็นลักษณะนั้นวันนี้ก็เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังแล้วถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถติดต่อมาที่เว็บไซต์ได้ที่ purethamma.com purethamma.com ถ้าสะดวกทางจดหมายก็ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็411130ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร